Insulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Co najmniej 14 osób nie żyje po nalocie Rosjan na hipermarket w Charkowie. Atak cybernetyczny na serwery Świebodzińskiego Starostwa Powiatowego. Urzędnicy stracili całą bazę danych. W serwisie zaproszenie do ogrodu przy Myśliwieckiej 357 na dzień mamy, taty i dziecka. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na hipermarket budowlany w Charkowie. Rannych jest co najmniej 25 osób. Gubernator obwodu charkowskiego Oleksyj Chubow poinformował, że w centrum pracują służby ratunkowe i policja. Oprócz tego jest tu mobilne laboratorium DNA. Przychodzą tu osoby, które szukają swoich bliskich i członków rodziny. Proponujemy, aby zostawiły próbkę materiału genetycznego, aby w przypadku odnalezienia ciał można było je zidentyfikować na podstawie DNA. Wieczorem prezydent Ukrainy informował, że w momencie ataku w hipermarkecie mogło przebywać ponad 200 osób. Jutro premier zaprezentuje szczegóły tarczy Wschód. Planowana linia fortyfikacji wzdłuż granicy z Białorusią o długości około 400 km ma być najdłuższym pasem umocnień w historii Polski. Mówił o tym w Polskim Radiu generał Waldemar Skrzypczak. Tereny trudno dostępne, one same się bronią, bo teren też walczy i tam wysiłek fortyfikacji, prac inżynieryjnych może być zdecydowanie mniejszy. Kluczową sprawą też jest odpowiednio wcześnie przygotowanie wojsk, które będą do tego typu zadań przeznaczone, tak zwane wojska forteczne. My takiej informacji dzisiaj jeszcze nie mamy. Zdaniem generała Skrzypczaka na budowę tarczy Wschód potrzebne będą większe środki niż zapowiedziane przez premiera 10 miliardów złotych. Atak hakerski na serwery Świebodzińskiego Starostwa. Urzędnicy stracili całą bazę danych, która została zaszyfrowana. Trwa przywracanie komputerów do pracy i odzyskiwanie kopii baz danych. Starostwo wydało ostrzeżenie dotyczące ewentualnego wycieku danych, mówi starosta Zbigniew Szumski. Pojawił się wirus. Nie mamy jeszcze pewności, czy był to atak z zewnątrz, czy błąd w sztuce. W każdym bądź razie duża część danych na serwerach została zaszyfrowana. No i to głównie wprowadziło dużą dezorganizację w pracy starostwa. Odczuwają to przede wszystkim klienci potrzebujący danych z wydziału na przykład geodezji, a to są zarówno osoby prywatne, jak i na przykład gminy. Nie wiadomo, czy dane klientów zgromadzone w urzędzie zostały wykradzione, dodaje starosta. Nie mamy potwierdzenia o wypływie jakichkolwiek danych wrażliwych, natomiast pewności stuprocentowej nigdy nie ma. No mamy też kontakt z policją, przeprowadzony też będzie audyt przez inspektora ochrony danych osobowych, żeby ustalić jakby źródło tego zdarzenia, bo póki co właśnie nie możemy ustalić źródła. Kopie zapasowe baz danych zostały zrobione na kilka godzin przed atakiem. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami niemal w całej Polsce. Alerty nie obowiązują jedynie na wschodzie kraju. Ostrzeżenia wyższego drugiego stopnia wydano dla zachodniej, północnej i centralnej części kraju. Będą obowiązywać do wieczora. Pierwszy stopień ostrzeżeń przed burzami objęta jest większość kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Michał Kowalczuk. I tam w Polsce centralnej oraz zachodniej spodziewamy się sum opadów od 20 do 35 mm oraz porywu wiatru do około 70 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert dla 10 województw. Radiowy Ogród Trójki rozkwitł z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Są barwne warsztaty artystyczne, zabawy literackie i gry. Wśród ogromnych baniek mydlanych z baśniowymi makijażami na małych buziach dzieci mają okazję spotkać też ulubionych autorów. Relacja z ogrodu Aleksandry Dobieszewskiej. Znajdujemy się właśnie w Radiowym Ogrodzie Trójki i siedzę tutaj z chłopczykami. Jakie życzenia chcielibyście złożyć swojej mamie? Dwa szczęścia. I radości. Bawią się świetnie teraz. Dorwali właśnie kredki, a przed chwilą jeszcze pana od baniek. Są akurat w swoim żywiole. W najbliższym momencie będziemy przeprowadzać warsztaty, gdzie każdy dzieciak będzie mógł sobie zrobić swoje własne skrzydło Molika książkowego, dlatego że zakładamy, że każde dziecko tutaj bardzo kocha czytać. Prowadzimy warsztaty dla dzieci o poczuciu własnej wartości, podczas których mówimy im, że są jedyne w swoim rodzaju i że nie ma innych takich osób na całym świecie jak one. Za co kochasz swoją mamę? Za to, że jest blisko mnie, kiedy jest mi smutno i za to, że przytula mnie. Przed nami jeszcze wiele atrakcji i będziemy Państwa informować z ogrodu radiowej Trójki. Zapraszamy na Myśliwiecką 357. Piknik potrwa do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, dziś burze prawie w całym kraju. Spokojniej będzie tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. I bardzo ciepło, od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Prawdziwy miejski poeta od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country, stargówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była trochę wypiła. Wraca do rzeki. Na antenie dziś tuż po 19:00. Lub śmieje się. Transmisja wideo na Trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian. A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A zabawki ogrodowe z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Dzień dobry, tu Jan Emil Młynarski, Trójka, Polskie Radio. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Dzisiaj tutaj naprawdę gwarno w ogrodach radiowych festyn. Naprawdę atmosfera jest taka przedwakacyjna, świąteczna, słoneczna. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja. Audycja wyjątkowa, wyjątkowy gość, gościni, jak to woli. Adrianna Gorlewska, moja mama. Dzień dobry. Witam serdecznie i to jest dla mnie wielkie święto, dlatego że jest Dzień Matki, a poza tym, że jestem tutaj z tobą i ze słuchaczami. Przygotowaliśmy dzisiaj naprawdę wyjątkowe nagrania archiwalne, w większości z czarnych płyt, z płyt winylowych. Opowiemy o nich. Mama przyniosła również troszeczkę kwiatuszków ze swojego archiwum, więc szykuje się, myślę, ciekawa audycja. Świeci piękne słońce, więc chcemy Państwa uraczyć bardzo pięknymi utworami polskimi. Na początek, z prywatnego archiwum Adrianny Gorlewskiej. Całe me szczęście i cały dla mnie świat Bladyniko. On był pierwszy, co posiadł miłości mojej kwiat, Bladyniko. Śród nocy ponurej ja marząc o nim płaczę i szlocham. Choć on nie jest bogaty, ni piękny, ale cóż, ja go kocham. Ten bandyta bije mnie, jestem na dnie, zabiera mi pieniądze, pije noce, dnie. Lecz ja mam go w swoich zmysłach, mam w swej krwi, gdy się zbliży każdy nerw, w mem ciele drży, tylko spojrzy na mnie już, rozchylam ust swych kruż. Ja go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi, choć on człowiek podły, zły, a wepchnąć nóż braknie sił, więc ronię łzy. Taka dola los mój psi, że go mam w swej wrzącej krwi. Blady Niko to piosenka z lat 20. Słowa napisał Stanisław Ratold, pseudonim, bo właściwie Stanisław Sulima Zadarnowski, urodzony w latach 90. XIX wieku, zmarły tragicznie w 26 roku, utopił się w Wiśle, proszę państwa. Gwiazdor kabaretów tej pierwszej ery, początku kabaretu, czyli gwiazdor Czarnego Kota i tak dalej, pisał teksty. I właśnie, Blady Niko, wykonywała Adrianna Godlewska. Tak, to był zupełny przypadek, że ja znalazłam rzeczywiście. I miałem zapytać, skąd to, jak to? Bo znalazłam właśnie to nagranie w swoim archiwum, takie zbiorowe nagranie z różnych audycji telewizyjnych, które miały przed wielu laty miejsce. I nie pamiętam nawet tytułu tej audycji, ale ta piosenka jest cudna po prostu. A jak ona trafiła do ciebie, ta piosenka? To znaczy, dlaczego sięgaliście po taki materiał w tamtych... Co to były za lata? Kiedy to było nagrywane? No właśnie nie pamiętam. To było na pewno nagrywane w 60., końcu 60. No właśnie. Tak. I 60. lata i sięgacie po materiał z lat 20., kiedy szaleje Big Beat. To jak to było? Dlaczego to? Nie, to nie jest tak do końca. Po prostu żyjemy różnorodnym społeczeństwie. Jedni lubią Big Beat i lubili Big Beat, inni lubili stare kawałki. I wówczas w telewizji, mimo że był tylko jeden program, a właściwie był tylko potem na chwilę drugi program, ale w tym pierwszym programie byli ludzie, którzy się interesowali takim repertuarem. I powstawały takie audycje, które przypominały repertuar przedwojenny, bo były to cudowne melodie, piękne teksty, no i poza tym tak trochę dancingowo było. Umówiliśmy się, że tematem przewodnim naszej rozmowy pomiędzy pięknymi utworami będzie to, o co zabiegałem i o czym ci wspominałem, czyli ślady przed wojny po wojnie. Mówiąc bardzo oględnie, to znaczy ja zawsze tego szukam, jak wiesz, i fascynuje mnie to, jak to wyglądało w latach 50., 60., 70. I przecież ty jesteś z tego pokolenia, które wkraczało w dorosłość w latach, pod koniec lat 50., prawda? No tak. O, przepraszam, ale to po prostu to jest kwestia ulubienia czegoś. Po prostu w naszym domu był dom bardzo taki rozśpiewany. Mój ojciec uwielbiał najrozmaitsze piosenki przedwojenne i wojenne, i Grzesiuki, i różne inne tego typu, folklor na przykład. I ja już zawsze ja obcowałam z tymi piosenkami. I na przykład ty wracasz do tych starych rzeczy, które były, jakby pojawiły się w czasie następnym. Następny numer, który będziemy grać, pochodzi z takiego mojego ulubienia, bo to jest piosenka, ja znalazłam też w takim moim archiwum wśród płyt tę piosenkę i bardzo mi zależało na tym, żeby ona właśnie była też państwu przedstawiona, bo to był taki film, pierwszy film z Dymszą, który zobaczyłam, i ta piosenka jest cudna. Był zakochany złodziej, pokradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł paść. Jak jednej małej pani, jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił. Nie mógł sobie rady dać, bo niedoświadczony był. Najgorzej, gdy się ktoś zakocha, gdy miłość przesłoni mu cały świat. Mocnego robi się słabiutki, głupiutki i chłopak, jak mówią w pan. Bo zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiało szedł przez świat. Aż potknął się o miłość i musiał biedak paść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skraść. Zakochany złodziej śpiewał Adam Aston. Muzyka, no powiem tak, piosenka oczywiście pochodzi z filmu Robert i Bertrand. Tak. Z roku 1938. I ta piosenka jest stworzona przez trzech autorów, którzy są symbolem przedwojennego kina. Czyli kompozytora Henryka Warsa, który był potentatem na rynku muzyki filmowej przedwojennej. Zrobił najwięcej filmów, blisko, no ponad 50 filmów. I słowa napisała taka spółka. Oni pisali piosenki i pisali również scenariusze, ale pisali również dialogi do filmów. Emanuel Schlechter i Ludwik Starski. I oczywiście Robert i Bertrand i tam Dymsza i Bodo występują. I wybrałaś ten utwór, ale widzę, że lista jest trochę dłuższa. Wybrałam ten utwór dlatego, że wiem, że uwielbiasz Astona. No tak. A ja uwielbiam tę piosenkę Zakochany złodziej, bo właśnie to jest takie moje wspomnienie trochę z takiej bardzo wczesnej młodości. Mogę powiedzieć w pewnym sensie dzieciństwa, gdy zobaczyłam ten film Robert i Bertrand i ta piosenka wtedy była. No a jaki był, mówisz, z wczesnego dzieciństwa, to jaki był wtedy dostęp do przedwojennej kinematografii? Gdzie można było to oglądać? No to wczesne moje dzieciństwo to znaczy takie nastolatkowość. No tak. To jest już po wojnie, wylądowaliśmy w Łodzi, ponieważ Warszawa troszeczkę no, była w takim bolesnym stanie i w Łodzi mieszkaliśmy. Bardzo dużo warszawiaków zostało przyjętych przez Łódź i wówczas Łódź nie była tak zdewastowana. W związku z tym bardzo wiele osób z takiego kręgu kultury i po prostu społecznych, oni dbali o to, żeby były, bo były kina, bo potem powstał Teatr Syrena, bo przede wszystkim były kina i były, ja pamiętam, że właśnie w kinie przy ulicy Piotrkowskiej gdzieś było to kino, czy na ulicy Głównej, nie pamiętam, pierwszy raz zobaczyłam Obywatela Kane. Po prostu ja nic nie pamiętam z tego filmu. Wiem, że to był fantastyczny film, ale to nie było na moje lata, niemniej to było. Czy wtedy oglądałam film z Lubą Forłową, zachwycona po prostu jej kreacją. No, to były takie... Ale tam dawali też filmy przedwojenne, polskie? Nie. To znaczy, te filmy przedwojenne, typu właśnie tak jak, no przedwojenne, ja nie pamiętam tego dokładnie. Mhm. Ale myślę, że te filmy z Dymszą, no to były raczej filmy przedwojenne. Nie, no tak, absolutnie, tylko interesuje mnie, jaki był do nich dostęp wtedy, w tamtych czasach. No, dostęp był tak, że trzeba było kupić bilet i usiąść na widowni i patrzeć na film. Aha, czyli po prostu... Po prostu. Oni nie byli, te tytuły nie były wykasowane nie, zupełnie. Absolutnie, to był absolutnie... pełna dostępność dla publiczności, tylko była kwestia taka, żeby się dostać do tego kina, bo chętnych było dużo. Wysłuchaliśmy bardzo fajnego Foxtrota, fantastyczny jazzowy utwór Zakochany złodziej, taki można powiedzieć standard. Mamy kilka numerów Hemara również dla Państwa, również z listy Twojej, mamo. Z mojej listy, dlatego że po pierwsze, to są piosenki, które ja kocham, uwielbiam i z tym Hemarem obcuję, no, można powiedzieć w pewnym sensie od urodzenia, to znaczy od momentu, kiedy pokochałam te wszystkie utwory w szkole teatralnej i trochę wcześniej. No i wydaje mi się, że wybór jest trudny, dlatego że wszystkie piosenki są tak wspaniałe, a w ostatniej audycji, w zeszłym tygodniu, gdy ty prowadziła tę audycję, między innymi puściłeś nagranie Very Grand tego wspaniałego utworu pod tytułem Człowiek, którego kocham, czyli The Man I Love. Tak. I to jest utwór, który... Czyli, ten utwór nie, w szkole... Nie wołaj mnie. Tak, ale myśmy w szkole teatralnej na zajęciach z piosenki, to była jedna z niewielu piosenek, które myśmy sobie wybierali, bo to jest tak cudowny tekst i on daje tak niesamowite możliwości interpretacyjne i emocjonalne w ogóle. Także na takim tekście, na takim utworze można się uczyć naprawdę zawodu. A dlaczego korzystaliście w tamtych czasach z tekstów Hemara w szkole? To za chwilę sobie porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe. Wiosna, wiosna, wiosna, wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat. I po tym nadejdzie ten dzień. Kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy dzwonnej mgły w parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy. Niezrównana, niezapomniana, niedościgniona Zofia Terne, kiedy znów zakwitną białe bzy, proszę Państwa. To jest tekst Hemara właśnie. I ze słynnej rewii Warszawa w kwiatach z 29 roku, oczywiście wystawianej już pod sam koniec działalności teatru Qui Pro Quo. I mówię Państwu o tym, zresztą Warszawa w kwiatach, to jest ta rewia, z której pochodzi o Donna Clara, czyli Tango Milonga. To ciekawostka. Ja od razu Państwu powiem, że chcę bardzo zarekomendować audycję za tydzień właśnie w kontekście Zofii Terne i Teatru Qui Pro Quo. Dlatego, że szykuję dla Państwa audycję, której bohaterami będą przyjaciele ze sceny z Teatru Qui Pro Quo. I to będzie Adolf Dymsza i to będzie Zofia Terne właśnie. Fantastyczne nagrania, trochę historii. Zofia Terne, no, co tu dużo gadać. Zofia Terne, co tu dużo gadać, oczywiście. I to jest osoba, która się niezwykle zasłużyła nie tylko w ramach repertuarowych, w ramach estrady, że tak się wyrażę, polskiej. Ona zapisała swój majątek. Ale ona przede wszystkim, dzięki niej powstał część domu w Skolimowie, domu dla aktora weterana. Aktora weterana. Tak więc Zosia Terne jest po prostu Maj, były jej imieniny, zawsze są hucznie w Skolimowie świętowane, dlatego że to jest osoba, która naprawdę, oprócz tego, że była fantastyczną artystką, to była bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. I patriotką, po prostu. To nagranie, którego wysłuchaliśmy, to jest oczywiście nagranie powojenne, emigracyjne. Zofia Terne po wojnie znalazła się w Londynie i tam mieszkała do śmierci, tam jest pochowana. Ale w tej interpretacji, to jest takie dosyć zabawne w pewnym sensie dla mnie, bo ona w tej interpretacji, jak ona śpiewa, że zakwitły przecież białe bzy. Tak, no tak. Tak troszeczkę, więc to jest takie troszeczkę archaiczne, ale to jest czarujące po prostu. To jest pełne wdzięku właśnie takiej osobowości, jaką była Zosia Terne. Mamy jeszcze Hemara. No to jest... bardzo bym chciał, żebyśmy zdążyli to zagrać, bo to są naprawdę... spośród wszystkich rzeczy powiedziałeś, że trudno wybrać... któreś piosenki Hemara, trudno wskazać lepsze, gorsze, to w ogóle nie tak. Natomiast mamy dwie jeszcze, które wybrałaś i ja też bym, myślę, że bez zająknienia postawił na te same tytuły. To są dwie, a w zasadzie więcej, dlatego że to będzie utwór przepiękny. No, nie wiem, czy to nie jest najpiękniejszy utwór Hemara. Nikt, tylko ty. Ale to jest właśnie taki klasyczny przykład utworu, który daje możliwość interpretacji dla każdego naprawdę zdolnego wykonawcy i artysty. Bo po prostu to jest, ja uważam, że to jest po prostu na wiek wieków taki tekst. No dobrze, to posłuchajmy. I też Zosia Terne to śpiewa. To śpiewała i Zofia Terne i śpiewała Mira Zimińska, a zobaczymy, które nagranie ty przyniosłaś. To chyba śmiech i któż by spodziewał się. Za późno już, cóż wiele to lat. Gdzieś wtedy był, gdzieś wtedy podziewał się, gdyś zamknął mi świat, odchodząc tak łatwo. Nikt tylko ty, nikt inny przez pół godziny, już po tym nie był tak jedyny. Jak ty, tylko ty, nikt tylko ty, nie był tak potrzebny. Kochany złoty, cudny, srebrny, nikt tylko ty. Po tobie potem znałam wielu, zgorszenie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich na próżno. Nikt tylko ty. A gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach, mógłbyś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto wróg, nad grobem już trawa jest. A w trawie jak wiatr, pół smutna piosenka. Nikt tylko ty. Nikt inny nie mógł mnie wybawić, nikt inny nie mógł mnie naprawić. Nikt tylko ty, nikt tylko ty. Nikt inny nie był już tak jasny i taki swój, taki własny. Nikt tylko ty. Już potem było życie zwykłe, bez większych zmartwień, większych łas. Wspomnienie coraz bardziej nikle, chowa w sercu złoty blask daleki. To byłeś ty, ty jeden tylko i nikt inny, a dziś nie jesteś temu winny, że to już nie ty. Oczywiście Zofia Terné i ten tekst ma dwie wersje. To jest starsza, dwie wersje muzyczne, dwie wersje tekstu. Hemmer napisał dwa teksty, znaczy zmodyfikował ten tekst, który właśnie wysłuchaliśmy. Może to było z powodu pewnego zapotrzebowania, że dla kogo innego. Mira Zimińska wykonywała i z takiego jazzowego, tanecznego utworu powstała ballada jazzowa, bardzo piękna. Prezentowałem ją nieraz na antenie. To taka ciekawostka. Zofia Terné, proszę Państwa, czy wyście w szkole teatralnej, w którym roku zaczęłaś studiować w szkole teatralnej w Warszawie? O, proszę Państwa, to było bardzo, bardzo długo. To po prostu można powiedzieć, że to jest prehistoria. Bo ja do szkoły przyszłam w 56 roku. W 56. Tak, w 61 roku zrobiłam dyplom. To czy wyście wtedy, czy ty wiedziałaś, kto to jest Zofia Terné na przykład? No wtedy? Oczywiście, ponieważ jakby to powiedzieć, no profesorowie, którzy byli wówczas w szkole teatralnej, to po pierwsze byli fantastyczni aktorzy teatralni. Nie było wtedy internetu, nie było wtedy telewizji, było radio, ale przede wszystkim był teatr. I osoby, które zdobywały sławę, pewnego rodzaju popularność, to byliby wybitni aktorzy teatralni. I wielu z tych aktorów było nauczycielami w szkole teatralnej. I oczywiście byli tacy, którzy mieli taką umiejętność pedagogiczną, ale głównie to się też kończyło na tym, że oni snuli najrozmaitsze opowieści ze swojego życia, z życia teatru, z ich czasu i tych różnych trudności, przyjemności. I też w tamtych czasach snuli opowieści z zupełnie innej rzeczywistości. Z innej rzeczywistości, tak, ale jednocześnie głównym zadaniem tych naszych cudownych profesorów, do których należał Marian Wyżykowski, rektorem był Jan Kreczmar, Janina Romanówna, z którą robiliśmy dyplom i notabene z panią Janiną Romanówną robiliśmy nasz rok robił dyplom uczone białogłowy, sztukę francuską i graliśmy to w pomarańczarni w łazienkach. No ale oprócz tego Ludwik Sępoliński, no dojdziemy do niego. Kazimierz Rudzki. Kazimierz Rudzki, pani Hania Bielicka, pani Irena Kwiatkowska. A czy pani Zofia Mrozowska? Nie, ja nie miałam zajęć żadnych, ale profesor Bardini, no tak. Pani Wiercińska. Nie no, to były naprawdę fantastyczni ludzie, którzy przekazywali nam przede wszystkim jak gdyby całą ideologię bycia w teatrze. Pogadamy o tym w drugiej godzinie, szerzej. Mamy nagrania. Ten temat już za chwileczkę zbliża się, bo to będzie temat w drugiej godzinie naszej audycji. Także bądźcie Państwo z nami, nie odchodźcie nigdzie. A masz teraz pomysł na coś? Przepraszam, musiałem odkaszlnąć, bo teraz będzie coś, na co bardzo czekałem. Mianowicie teraz będzie medley, czyli wiązanka utworów z Królewny Śnieżki, proszę Państwa. Królewna Śnieżka, pierwsza wersja. Wielki kasowy sukces wytwórni Disneya. Pokazywana w Polsce w kinach w 1937 roku. I proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że część z Państwa, która się tym interesuje, to wie. Natomiast na pewno są tacy, którzy po prostu tego jeszcze nie wiedzą, bo nawet przedwczoraj przy jakiejś okazji mówiłem o tym i jacyś znajomi byli zupełnie zaskoczeni. Otóż chodzi o to, że amerykańska disneyowska Królewna Śnieżka, stworzona w latach 30., to jest pełnometrażowy film rysunkowy z fantastycznym dubbingiem i z piosenkami. Piosenki oraz oprawę muzyczną, tak zwany film score, napisał Frank Churchill, czyli jeden z tych najważniejszych hollywoodzkich kompozytorów tak zwanej złotej ery. I proszę sobie wyobrazić, że już wtedy wytwórnia Disneya przyjęła taką strategię, żeby eksportować film do różnych krajów i tworzyć wersje językowe. Przecież to się dzieje nagminnie od lat. Mamy zresztą polski dubbing, jest jednym z najlepszych na świecie. Chociażby weźmy Shreka, prawda, który zrobił tak niesamowitą furorę. Ale to jest dzięki fantastycznie zdolnym aktorom. Tak, aktorzy polscy są specjalistami od dubbingu, ale to nie jest historia sprzed 10, 15 czy 20 lat, tylko to jest historia sprzed blisko 100 lat. Ponieważ i teraz do brzegu. Ale moja historia sprzed, to też nie jest sprzed 100 lat, to jest sprzed, powiedziałabym, 50 z groszami. Ponieważ ja grałam Królewnę Śnieżkę, byłam w teatrze na Szwedzkiej, w Teatrze Ludowym i kreowałam właśnie Królewnę Śnieżkę. I kiedy to było? Ale to była dla mnie bardzo ważna sprawa, bo po pierwsze jest to fantastyczna przygoda ze sztuką, a oprócz tego potem musiałam przerwać, ponieważ byłam w radosnym oczekiwaniu na moją pierwszą córkę. No tak. Proszę Państwa, zatem chodzi po prostu o to, że polska królewna, czy disneyowska Królewna Śnieżka w Polsce była powierzona w ręce, no mógł być tylko, znaczy mogło być dwóch, ale został wybrany ten jeden, znaczy Marian Hemar. Ewentualnie jeżeli nie Marian Hemar, jeżeli Hemar by powiedział nie, to jeszcze ewentualnie zostaje jeden, czyli Julian Tuwim. Oni byli specjalistami największymi, jak zresztą Hemar o sobie mówił, majster od piosenki. I Hemar napisał piosenki. Dubbing, proszę Państwa, no chociażby Aleksander Żabczyński, Maria Modzeleska. Fantastyczny dubbing. W ogóle polecam Państwu bardzo tę Królewnę Śnieżkę z 1937 roku. To był niesamowity hit kasowy na całym świecie. I posłuchajmy teraz wiązanki przebojów z Królewny Śnieżki, muzyka Frank Churchill, a słowa Marian Hemar. Rejko, rejko. gdyby się szło. Ewo, ewo, ewo, ewo, ewo, do pracy by się szło. Ewo, ewo, ewo, ewo. Jedną piątkę bajki snu. Serce mam tylko jedno, które do ciebie biegło aż tu. Serce razem z piosenką złożę u twoich stóp. Wtedy śliczna panienko na zawsze złączy nas ślub. Otóż wstań na kiedy wszystko to zmasz i zawiń rękawy, gdy ręce gole masz na wierzchu. Mnie trochę boli, weź mydło do rąk i w wodzie je plucz i w pianę bielutką rozradzaj i plucz i napchaj do nosa, do uszu i uszu. I szoruj i brak. I parska i sap. I grzówka i chrap. I pluska i chlap. I międli i mocz, ugniataj i trzy, i rzymaj i pierz, i myj się my. Niech wszystko się blyśni, świeci i lśni, rób tak przynajmniej raz na kilka dni. Mam do oprysku, masz mi do międli i do... Tak ten stuk, tiki buti pat. Tik tik tik tik tik tik wow. A to oczywiście nie kto inny jak Hurdana, proszę państwa. I teksty Hemara z filmu Królewna Śnieżka. Bardzo państwu ten film polecam. Ze mną w studio dzisiaj i z państwem Adrianna Godlewska, moja mama, jest Dzień Mamy, 26 maja, niedziela, w Warszawie bardzo słoneczna, jakieś alerty pogodowe, deszczowe, tak? Tak, za szyby mi już tu mówią, że tak. No, ciekawe jak to się rozwinie w drugiej połowie dnia. Natomiast na razie jest pięknie i pomyślałem, żeby jeszcze w tej godzinie spróbować ruszyć taki temat, który bardzo mnie zawsze frapował i cały czas jestem jakoś nienasycony tym tematem. Mianowicie ta rozmuzykowana, roztańczona Warszawa powojenna. Byłaś świadkiem, byłaś uczestnikiem tych wydarzeń. Chodziłaś tańczyć. Miałaś towarzystwo roztańczone. Widziałaś zespoły i złożone z rówieśników i ze starszych klezmerów, muzyków przeróżnych. Chciałbym... No tak, byłam przede wszystkim oczywiście w czasie, to już było po maturze, to już było jak się zaczęły studia, ale przecież byłam wielką fanką i dzięki miałam szansę tańczyć właśnie na takich cudownych spotkaniach, kiedy przyjeżdżali melomani z Łodzi na czele z Dudusiem Matuszkiewiczem i więc to, czy potem Andrzej Kurlewicz przyjeżdżał ze swoim zespołem, czyli po prostu to był ten czas, kiedy zaczęło się, nie wiem, wśród młodzieży hybrydy potem, prawda, w których też bardzo dużo było spotkań taneczno-muzyczno-śpiewanych, ale przede wszystkim, no cóż, jak gdy chodziłam do szkoły, to oczywiście wiem tylko tyle, że były na przykład dancingi w hotelach i wtedy były orkiestry, które grały na żywo. To w Warszawie był Hotel Polonia. Hotel Polonia, nie, ale przede wszystkim był Hotel Bristol. I Bristol. Gdzie w hotelu Bristol grał słynny Władek Jagiełło, prawda, który był perkusistą. Tak. I myśmy, taka duża grupa młodych ludzi, którzy już byliśmy na studiach, myśmy przychodzili specjalnie, żeby posłuchać ten, ten zespół gra. Oni grali do tańca. I z czego się składał ich repertuar wtedy, tych zespołów w tamtych czasach? To była taka mieszanka. To była mieszanka starych szlagierów, właśnie między innymi przedwojennych, o których ty opowiadasz, ale również były kawałki, jak to się mówi, zagraniczne, czyli po prostu Music USA, prawda? Słuchane non-stop w radio i ściągane te wszystkie numery. To oczywiście, to granie było takie troszeczkę, no, niezbyt legalnie, dlatego że to były kwestie praw autorskich i tak dalej, no ale cóż, inaczej się tańczyło boogie-woogie, prawda, żywcem ściągnięte z rozgłośni amerykańskich, więc to po prostu muzycy nie mieli oporów w tym momencie. Tak, i ja przygotowałem taką płytę, czarną płytę, żeby troszkę spróbować muzyką zobrazować ten klimat tamtych czasów. I na początek wybrałem numer Jak w serenadzie. To jest numer, który był bardzo modny na dancingach i bardzo modny na ulicach. Ten numer bardzo szybko podchwyciła na przykład Orkiestra Uliczna z Chmielnej. To był w żelaznym, złotym repertuarze Orkiestry Ulicznej z Chmielnej przez całe dekady. ale na wielu dancingach również. A ja mam tutaj płytę, proszę Państwa, Mieczysława Wojnickiego, zatytułowaną Zakochani są wśród nas, bo to jego, oprócz Jabłuszko pełne snu. Ale ja chciałam może słóweczko jeszcze... A to o Wojnickim, no tak. Tak, słóweczko powiedzieć, że właśnie między innymi w czasie tego naszego pobytu powojennego w Łodzi, ja przez dziurkę, przez dziurki, przez szpary w namiocie, bo był koło Piotrkowskiej stał namiot, gdzie był teatr letni i wtedy pierwszy raz w życiu obejrzałam sztukę muzyczną pod tytułem Jadzia Wdowa z Marią Życzkowską, wtedy tamtejszą bardzo dobrą aktorką, i Mieczysławem Wojnickim, który zaczynał i był piękny, wspaniale śpiewał, oszałamiająco w ogóle wyglądał na scenie i grał, po czym był, spotkałam jego w operetce, to znaczy nie spotkałam jako widz, gdzie cudownie grał w Życiu Paryskim, gdzie cudownie kreował również w Księżniczce Czardasza i w Mieczysław Wojnicki, tenor operetki warszawskiej. Tak. Piękny głos ulubienie z publiczności z powodu następnie tych słynnych szlagierów, które wprowadził pod tytułem Kaczuszka i Mak. Tak, no miał szlagiery, miał nowe szlagiery, ale też to był właśnie artysta, który korzystał obszernie również z repertuaru przedwojennego i on uosabiał taką tęsknotę, symbolizował ten styl właśnie, który w PRL-u chciał być kompletnie zlikwidowany. Posłuchajmy Mieczysława Wojnickiego tymczasem. Na noc jak pięknej serenadzie znów nas ku szczęściu zaprowadzi. Nas pozwoli płaszczem nieba, niech słowo, kocham słodko brzmi. Tę noc jak pięknej serenadzie, o zawie myśl mieni o zdradzie. Nam do szczęścia jeszcze trzeba, kiedy ty, to ja to ty. Milion gwiazd na niebie płonie, w pustym parku ty i ja. I zda się, że słyszysz, jak w wielkiej tej ciszy na strunach wiatru zgra. Chodź, kochana, podaj dłonie, prosto w oczy popatrz mi, jak w baladzie, serenadzie, pieśń zaśpiewam ci. Ta noc, jak pięknej serenadzie, znów nas ku szczęściu zaprowadzi. Niech nas otuli płaszczem nieba, niech słowo, kocham słodko brzmi. Tę noc jak pięknej serenadzie, o zach nie myślmy nie o zdradzie. Cóż nam do szczęścia jeszcze trzeba, gdy ty, to ja to ty. Gdy ty, to ja, a ja to ty. Jak czytamy w notce, ciepły, pełen wyrazu głos Wojnickiego o nasyceniu włoskiego belkanta sprawił, że najsłynniejsze przeboje dawnej epoki weszły na stałe w skład jego bogatego repertuaru. Są to niezapomniane, otoczone mgiełką tajemniczości, melodie z naszych snów.